Tenni a strada, ciancioni. Non mame. Na jó, hogy most is. Ebbe kell nyugtatni magadat? Mi van még megkérdezni? Ma egy lesz, akkor már nem lesz. Hallod? Elkítem az elikulák a képeket, amit mondtam, hogy vegyél-e? Majd lesz a szűr, egy zirigát, azt a vissza, hogy várja a képeket! Akkor majd lesz szűr. Megadom most is semmi, hogy szerint az imagodat. Tudom, hogy mi van. Ó, a szüvegbe tesz. Te vele valósában egész végig. Mondtam, hogy lányugtatod majd a magadat? Majd ugye bejelentőző. nem hall az engemet. Nem hall semmit, se hogy a faszomba lehet, mindig minden érzel, elvadod a hangot. Én nem csöttem el, a fejtőgépnek a hibás. Hogy üzlet arra, mi egy centire? Nem érzel el semmire. Nincs hang. Most nem van hang. Hallod? De szús! Nem hall. Szerintében volt, hogy nem engedi ezt a mikrofont. Engedi ezt a mikrofont? Nem hallok semmit. Nem. Ála Istennek. Nem hallok, hogy ő kívánja. Na. Na? Na? Hallasz? Na, most te van valami. Jó, akkor már hallasz valamit, ugye? Ála Istennek. Itt vagy? Itt vagyok. Azt meg kell csinálni, az cikk. Máma meg azt mondta, hogy meg Thank you. Nekem azt mondta, hogy legyen valami, mondom máskor, amikor megtettem, hogy mit vigyek neki, melyik cápát vagy rajta. Szerintem azt mondta, hogy nem olyan felső ruházatot. Bárm elmentem, vettem egy kis, nem is amire mondják, tudtalót tudom, hogy arról fölül egyben van. Voltak ott nagyon szép olyanok, amik külön volt a nadrág, külön volt a blúz, mondom, hogy nem vettek neki, mert akkor tudod, hogy hamarabb kívül a kicsi gyerek, ha nem. Hát de azt így láttam, hogy három hónapos kicsinek való. De olyan szépek voltak, olyan tényleg nagyon szépek voltak, de egész nagyobb voltak, amit hogy veszik olyat, ami nekem annyira tetszett, hát csak ezt a kicsit kellett megvegyem, nem? Mert hogyha megláttam rajta, azt megmondani, hogy na, hogy ezt nagyobb körben lesz, hogy megvédjem a számot. Anyánál van. Ugyanúgy, ahogy elvitted ott van anyánál, ezért azt mondta, most sem ki. Hogy mert ezeket nem lehet kifizetni, ezeket a legjobban csak a földön, ahogy mondtad, hogy nagyon sem lehet kivasni. Hogy nem lesz elég. Hát akkor úgy gondoltam, hogy nem is bárdom, nem is kiszkálom, a kivossa ő úgy, ahogy akarja. Te szerinted? Akkor meg kell szeretem egy tárcáját neki, azt is kimosztam, szépen meg minden. Azt mondta, de akkor feltőltem így ki. Hát akkor beleraktam tudodik a vonás vízbe, azt kifertőtlen így ezt. Azt tudod, amik a vonás feltőtlen így, de? Hát mit csinál? Mi a így feltőtlen így? Hát a fehérítő, nem? De a fehérítő kiviszi a színt a társának, nem? Hát akkor ma nem tehettem bele. Bőrihez, ami érez a kis benki tápat, nem? De nem majd tudom, én úgy gondoltam, hogy ráhagyom, csinálja, hogy mi akarja már. Ma azt nézed, hogy már 6 hetet volt ügyi a állapotban, nem? Hát tudod, ma azt szoktam, hogy 6 hetes koráig az embernek osztam, hogy ezt az mindent meg kell csinálni, meg visszamérni. Hát így már 6 hetes volt így is állapotban. Hát az azért. Ha? Hát igen. Hát én nekem hozzájöttünk, mint össze csináltam a dolgokat meg minden. Én nekem nem segített nagyon sok lópassé, de... Mit csináltam máshoz? Vittem a... tudod, kisány kisztem fel a szerintákat, mint a tudod, akkor ruhaszerénták voltak, hogy főztem ki ott, akkor egyik ezen van kisztem, a zsani volt a másikban, meg tevergettem, ahogy főztem a kerekkárban. Most képzeld el. Baszott rám a mama. Azért mondtam, hogy én neki már az körülbelül megvan. 6-7. A szeptember 6-ától már október 7-e van. Nem 6-án született? Akkor majd megkérdezem. Ha? Előbb született. Most vagy 6-án vagy hetedikén, majd megpróbálom megkérdezni úgy, hogy nehogy probléma legyen. Majd akkor megmondom, jó? Ha hazajön, akkor megnézi, és megmondja, hogy mi, ez még már kicsik lettem, vagy jó lettem, vagy hú, ez még nagyon nagy, akkor tudjuk, hogy akkor azt nem olyan sokkal nagyobbat követni, nem? Mert más nem tudom mondani, hogy most. Mikor jöttök? Bevágódott. De most már van kaporjobban, még hagytam a fám hűsebb, mondom, hogy ha jöttem, most nem Nem a rosszul, Szépen mondom, hogy kérdezem én, hogy ki az, aki elér, szokolyai szűrje vele haza, csak könnyebb volna mindenki, és meg észre munkák ideges, hát nem. Szombaton is elmegy széggel, még aztán, amikor este félnyugszerű jött haza. Nem addig tartott, hanem a szombaton már nem a hétköznapi szerint járnak a buszok, meg minden, akkor volt neki, mint hogy hány óra akkor húztak a buszra. Kétszi vagy három szóval szabadkáli busz visszatállít. Mert vonatok abszolút nincsenek, meg buszok se járnak el. Itt a hóz, van egy busz, mi aztán mi hazahozta, igen. Éjszaka egy busz. Éreztem, hogy nem kapok levegőt, megfogta egy kicsit az orrom, aztán meg csak úgy dőd belőle kifelé a vér. Biztos akkor már benne volt nagyon az, hogy kitalott, hogy szívja, mert nem vért, nem tudom. Na, akkor aztán úgy fogy, mint a kezem után. De ki jött akkor, aztán már jó. Az még csak hagyjál, hagyd, de azt hiszem el kell menném az orvoshoz. Aztán akármit teszek, akármit fogok, akárhogy az nekem fogjam, akár egy fél óra múlva totál visszajön az összes. Nem hányom ki, hanem úgy, hogy egy büffent, mint a büffentenyét, akkor visszajön az, ami múlta, amit megettük. Akkor már amikor elegem van, akkor kiköpöm a zubbarat. Valamikor fogom azt rá, még egyszer megdálom, még egyszer visszanyomom, akkor megint főjön, akkor megint főjön, akkor fogom, kiket a küzdesem az útban, azt aztán nem jön föl. Hogy mi a törtög, az nem tudom. Nem. Minden visszajön. Úgy értem anyainknak, ezt a, amikor hazajöttem, értem anyainknak ezt a nyasudát. Na, mit is nyert? Gyübecsak. Az olyan egy óra körül mutik, értem gyübecsak. Na, jó van, akkor szóhoztam meg mindjárt, és is a puf visszajött. Na, jó van, visszanyeltem. Akkor, hogy párszor visszajött, jó van, visszanyelegettem, akkor hazajöttem, akkor ettem valamit, akkor komplet visszajött. Gyümölcs is, meg az is, amit én is megettem még egy. Hát jó, hát nem úgy jön vissza, hogy hány a tiszteli van aztán. Hát de állandóan jön vissza, hogy visszatakom. Megállva még itt egy véget tényleg jó. Akkor még egyszer visszagyűl, akkor még egyszer visszagyűl. Én is azt hiszem, hogy valami bajom van. A doktor még szerintem, hogy az epimmel van probléma. Ott az oldalán, jobb oldalán nagyon fáj is. Úgy fáj, hogy majd megküzdöm. Mondtam majd, hogyha mi az ideig, akkor menjek el egy útra, akkor meg meg kell nézni, hogy mi van, vagy hogy van. van valami biztosan. Nem most így csinálja fel. Ha? Nem kellene, nem visszajön, visszajár. Most a jövő héten már tud semmire szédül, mert egy csontában dugbanhatja. Gondosan meg egy fialap, amit beírt. Ez a mindegyen, már megvan egy másfél hónapja. Ja, gondoltam én is, hogy el kéne menni. A szállam itt azt mondta, nem tudsz írni az orvosságot, azt mondja, hogy én egy kicsit kívül menni, akkor nem mondom, akkor én is majd elmegyek. Olyan sokat tűz állni meg is kell akkor. Úgyis azt mondta, már jobb volna, ha nem volna. Az a drága fiam. Még a drága öreg anyja. El lesz engem kell. Olyan, hogy... Ha? Nagyon volna nekem, hogy van nem tudom. Hát én, de nem megyek sehova, tudod, mert hagyd létre a kilót segítségnek. Ez a kert van. Hajd ezt a lagy! Mindig volt valahogy mondd meg. Könnyebbet mondani, megveszik ki öreg anyja, azt a fiú elnézni kezdtem. Mindig is könnyű azt mondani, nem? Tudom, és ezt nagyon is jó tudom, hogy ez van. Tehát könnyű anyában mondani, hogy ennyire jobb van, hogy nem tudom. Mondja, mi legyen az. A vidámabb téma. Olyat teremtött én nekem venni. Másfél és hoztad a mécseseket, elég az én nekem. Hát, megmondjam, nyugis életet. Ez olyan, hogy mindig azt mondják, hogy minek vagy már jobb volna, ha nem volna, meg ilyet. Hogy a Tenía nem mindig egy az öreg asszonyban. A fontos ábrán már tényleg tisztük. Be van szárazva. Aki jöhet, hogy telefonon szárazva, ez egy másik az. Nagyon basszint, jár a köszönkét az már. Nem basszint, miért köszönkét az már. De szomálok. Basszint valóságban semmi basszint. Két az már. Nem tudom, hogy semmi szerintem. Nem remekül, mert itt vagy. Amit föl kell még. Nem remekül, hogy gondolkodjál már. Thank you.